coronale chi è. Sangi ba sambari wa namba moto ko samba kai ba le chi è. I wanta lo mingi na miso yanda me mo kondi wa ba le mi è. Nga pena ku fana sena mo ki e ba ne ko e kembele ki e. Sangi ba ninga ba komi konde ba kombe ya dangwa na le ki e. Boka li seke o mama e na iko. Aike, oh, this is a mama, eh? Naku papa, eh? Mama, na ke na mboka, eh? Naike, oh, aike, oh, nako ike, mama, na koku pa, eh? Mama, I'm gonna make it.